से नाकामी की बदौलत ऊंचाए दिल ही छूट गया, सारी उम्मीद टूट गई, दिल बैठ गया जी छूट गया, शौक से नाकामी की बदौलत ऊंचा है दिल ही छूट गया। लीजिए क्या दामन की खबर और दस्ते जुनून को क्या कहिए, लीजिए क्या दामन की खबर और दस्ते जुनून को क्या कहिए, अपने ही हाथ से दिल का दामन मुद्दत गुजरी छूट गया, शौक से नाकामी की बदौलत ऊंचा है दिल ही छूट गया। मंजिल-ए-इश्क पे तन्हा पहुंचे कोई तमन्ना साथ न थी, मंजिल-ए-इश्क पे तन्हा पहुंचे कोई तमन्ना साथ न थी, थक थक कर इस राह में आखिर एक एक साथी छूट गया, शौक से नाकामी की बदौलत ऊंचा है दिल ही छूट गया। फानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोरो कफन, फानी हम तो जीते जी वो मैयत है बेगोरो कफन, गुरबत जिसको रास न आई और वतन भी छूट गया, शौक से नाकामी की बदौलत ऊंचा है दिल ही छूट गया, सारी उम्मीदें टूट गई, दिल बैठ गया जी छूट गया।